Polskim Radiem Dzieciom. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 20. tytuł wielkoszlemowej Igi Świątek. Polka triumfowała w Madrycie. Więcej w sporcie. Szef polskiej dyplomacji wyraził w Waszyngtonie nadzieję, że amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy dotrze na czas. Polak prawie czterokrotnie przekroczył w Austrii dozwoloną prędkość. Stracił prawo jazdy i samochód. Szef polskiej dyplomacji liczy, że amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy dotrze na czas na linię frontu. Radosław Sikorski w Waszyngtonie rozmawiał o wsparciu z nowym dyrektorem do spraw Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, Michaelem Carpenterem. To była bardzo intensywna, szczegółowa rozmowa, głównie o Ukrainie. Radosław Sikorski rozmawiał też z doradcą byłego prezydenta Donalda Trumpa, generałem Kate'em Kellogiem. Po spotkaniu wyraził przekonanie, że generał rozumie stawkę wojny w Ukrainie i że Polska ma w nim przyjaciele. Spotykamy się zarówno z obecną administracją, jak i bliskimi współpracownikami kandydata republikańskiego. Polska chce mieć jak najlepsze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, kto tutaj rządzi, i nie popełnimy błędu naszych poprzedników stawiania wszystkich żetonów na jeden kolor. Radosław Sikorski wziął też udział w panelu dyskusyjnym na temat wojny w Ukrainie zorganizowanym przez dziennik Financial Times. Minister spraw zagranicznych podkreślał, że trzeba przekonać Władimira Putina, że Zachód stoi po stronie Ukrainy. Wycie syren alarmowych ostrzegających przed rosyjskimi atakami i apele o ukrycie się w schronach towarzyszyły mieszkańcom wschodniej Ukrainy w nocy, gdy wyznawcy prawosławia zaczynali świętować Wielkanoc. Większość Ukraińców to wyznawcy wschodnich obrządków chrześcijaństwa, przede wszystkim prawosławni i grekokatolicy. To jest już trzecia Wielkanoc, którą świętują w warunkach rosyjskiej agresji. Na uroczystościach w Kijowie Paweł Buszko. W Kijowie główne prawosławne całonocne nabożeństwo sprawowane było w soborze świętego Michała o złotych kopułach. Tradycyjna procesja wokół świątyni zakończyła się uroczystym pozdrowieniem kapłanów i wiernych. Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał. Mszę celebrował zwierzchnik prawosławnej cerkwi Ukrainy, metropolita Epifaniusz. Wierzymy, że Bóg dopomoże naszemu narodowi obronić przed bezbożną rosyjską nawałą Boży dar godności i wolności. Modlimy się o zwycięstwo prawdy i sprawiedliwy pokój dla Ukrainy. Ukraińcy w niedzielę wielkanocną zasiadają do świątecznych posiłków. Przy wielu stołach zabraknie jednak tych, którzy walczą na froncie, ale też tych, którzy polegli w obronie ojczyzny. Paweł Buszko, Polskie Radio. A w austriackim Tyrolu kierowca z Polski jechał 112 km na godzinę w strefie ograniczenia prędkości do 30, pisze austriacka agencja APA, powołując się na miejscową policję. Przekroczenie prędkości przez Polaka zarejestrowano w ramach działań monitorujących ruch późnym wieczorem około 22 w pobliżu punktu poboru opłat na autostradzie A13. Jak podaje agencja APA, 45-latkowi wstępnie odebrano prawo jazdy, a także po konsultacji z właściwym organem administracyjnym skonfiskowano samochód. Od 1 marca w Austrii obowiązują zaostrzone przepisy drogowe, zgodnie z którymi nadmierne przekroczenie prędkości może skutkować m.in. konfiskatą auta. Liczący prawie 6 tysięcy lat kosmita znów nie został burmistrzem Londynu, ale pokonał polityka skrajnej prawicy. Hrabia Bin Face był jednym z 13 kandydatów. Na oficjalnym ogłoszeniu wyników pojawił się w swoim charakterystycznym hełmie przypominającym kosz na śmieci. Z Londynu Adam Dąbrowski. Kandydat opublikował w sieci nagranie pokazujące, jak jego statek kosmiczny przelatuje nad Big Benem, a potem zmierza do ratusza na ogłoszenie wyników. Powitały go wiwaty. Stanął na scenie obok polityków Partii Pracy, Partii Konserwatywnej czy Liberalnych Demokratów, ale jego oficjalnie ogłoszony wynik oznacza, że program pozostanie na papierze. Wprowadzenie cen maksymalnych na rogaliki, zamknięcie wszystkich sklepów, które grają bożonarodzeniowe piosenki przed grudniem, przywrócenie telegazety. Nawet ta lista obietnic nie dała hrabiemu zwycięstwa. Człowiek z koszem na śmieci na głowie zdobył jednak ponad 24 tysiące głosów. Wyprzedził dwóch kandydatów, w tym polityka skrajnie prawicowej Britain First. Tu zastrzeżenie. Część analityków jest przekonana, że hrabia to nie kosmita, a komik. Czasem da się nawet też słyszeć hipotezę, że jego kandydatura nie jest w 100% na serio. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wybory po raz trzeci z rzędu wygrał kandydat lewicy Sadiq Khan. Podczas kampanii unikał przedstawienia stanowiska w sprawie cen rogalików. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe w studiu Dariusz Urbanowicz. Kibice tenisa w Polsce kończą majówkę w doskonałych humorach. Iga Świątek wywalczyła 20. tytuł WTA, wygrawszy w finale madryckiego tysięcznika z Aryną Sabalenką 7-5, 4-6 i 7-6. To był wielki pojedynek dwóch wspaniałych zawodniczek, o czym mówi najwybitniejsza polska tenisistka. Potrzebujemy takiej rywalizacji, aby to nas pchało do przodu. Aryna jest świetną tenisistką. Od momentu, kiedy weszłam do WTA, Aryna jest już tutaj na topie. Cieszy mnie, że możemy grać przeciwko sobie. Jest naprawdę wybitną zawodniczką. Ciężko pracuje nad sobą i właśnie takiego kogoś potrzebuje, aby sama się doskonalić. Iga dziś przenosi się do Rzymu na kolejny turniej rangi 1000 na bodaj najpiękniejszych kortach w cyklu na Foro Italico. Przez najbliższe tygodnie nie tylko emocje tenisowe we Włoszech, ale i kolarskie. Wczoraj ruszyła 107. edycja Giro d'Italia. Faworytem numer 1 Słoweniec Tadej Pogacar, ale na finiszu wczorajszego pierwszego etapu ubiegł go Ekwadorczyk Jonathan Narváez z grupy Ineos Grenadiers. A w Paryżu będziemy kibicować trzem polskim sztafetom lekkoatletycznym. Na Mistrzostwach Świata w biegach rozstawnych w Nassau kwalifikacje olimpijskie wywalczyły polskie drużyny na 4x400 metrów pań i składów mieszanych, także na 4x100 metrów kobiet. Dziś wielki dzień dla polskiej siatkówki. W finale Ligi Mistrzów zagra Jastrzębski Węgiel, mówi Tomasz Fornal. Na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że drużyna z Trentino jest dobrym zespołem, jest klasowym zespołem, który potrafi grać w siatkówkę, pomimo tego, że mieli jakieś problemy w sezonie swoim ligowym we Włoszech, to są tam dobrzy gracze, którzy potrafią odbijać. Ja bym się spodziewał ciężkiego meczu, który może się różnie potoczyć, może iść w różne strony, może mogą być te rollercoastery, które były u nas w playoffach, także trzeba się przygotować na ciężkie spotkanie i zagrać dobrą siatkówkę. Początek tej dobrej siatkówki o 16:00. Na sprawozdania z meczu zapraszam w imieniu Adama Maleckiego i swoim od godziny 17:00 w trzeciej stronie medalu. Do usłyszenia. W całym kraju zachmurzenie będzie dziś duże, choć z większymi przejaśnieniami. Przy czym na przeważającym obszarze możliwe deszcz i burze, mogą wystąpić opady gradu. Termometry pokażą 21 stopni na zachodzie, Suwalszczyźnie, Podlasiu i nad morzem, 25 stopni w centralnej Polsce, do 26 na południu. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy Boże Dzień dobry, Franku Poranku. A kogóż my tu dzisiaj w naszej zagadkowej bajce mamy? No dobrze, zróbmy tak. Każdy z was powie teraz kilka bardzo ważnych zdań, które opowiedzą o was chociaż trochę, kim jesteście, co kochacie, co lubicie, co jest dla was ważne. Zgadzacie się? Okej, możemy spróbować. Dobra, Amanda pierwsza, bo wiesz, ty już jesteś doświadczoną zagadkowiczką. Dobrze, no to kocham muzykę, lubię się uczyć, moim ulubionym przedmiotem jest wszystko i... lubię być na podwórku, lubię odkrywać nowe rzeczy i nazywam się Amanda. I pięknie śpiewasz. Tak. I zaśpiewasz teraz krótki fragment cudowny. Nie, umiem. Co za bunt, nie. Szanuję. Dobrze, nie, ale nie. Następnym razem, jak może przyjdę, to zaśpiewam. Na pewno przyjdziesz. Znaczy, mam nadzieję, że przyjdziesz. Jest z nami ktoś... Głos tego ktosia bardzo was zaskoczy, dlatego że nasz zagadkowy świat zwykle operuje takimi głosami jak... Ja. Tak? Ale jest z nami ktoś, czyj głos jest już jaki? Taki. No właśnie. Ale ten ktoś to jest gość. Słuchajcie. Może inaczej. Najpierw zrobimy tak, nasz rodzynku. Najpierw ty powiedz o sobie coś bardzo, bardzo ważnego, o czym powinniśmy wiedzieć. Jestem Bartek. Właśnie skończyłem szkołę średnią, technikum w Warszawie, będę maturę pisał za 2 dni i zamiast siedzieć nad książkami, jestem właśnie w radiu. Czy to jest, ja mam mieć poczucie winy z tego powodu? Nie, absolutnie nie. No mam nadzieję, że ten nasz zagadkowy czas spowoduje, że się rozluźnisz i że odpoczniesz i że pójdzie ci jak z płatka. Słuchajcie, we wtorek teraz startujecie? Tak, dokładnie, język polski. Trzymamy mocno nasze wszystkie zagadkowe kciuki za naszych maturzystów kochanych, także dlatego, że wśród maturzystów jest naprawdę wielu naszych zagadkowych wychowanków. Bartku, ale wiesz, kiedy dowiedziałam się o twoim istnieniu, to się zachwyciłam, bo twoja pani profesor powiedziała tak, że jesteś nieprawdopodobnie pracowity, nieprawdopodobnie zdolny, że potrafisz to, czego my tu w zagadkowym studiu uczymy się nawzajem, niezależnie myśleć, po swojemu myśleć, nie iść za tłumem, tylko mieć swoje własne, wyraziste zdanie, że masz ogromną pasję w sobie, że jesteś uczynny, że jak tylko możesz pomóc kolegom, to to robisz. Czy ty jesteś ideałem? Nie wydaje mi się. Co prawda, no dobrze, umiem myśleć logicznie, ale do ideału mi daleko. Jednak moi koledzy, moi znajomi są bardzo ważnymi ludźmi, no i przecież każdy by pomógł swoim przyjaciołom. No to dobrze, to jeszcze dodam do tego, że jesteś samodzielny i skromny, bo nie sztuką jest wkuć coś z podręcznika, prawda? Sztuką jest pogłębić temat, naprawdę się nim zainteresować, poszukiwać, próbować, mieć odwagę sprawdzać, choćby na olimpiadach. Ile wiem? Ile chcę wiedzieć i dlaczego warto o tym pięknym świecie dowiadywać się jak najwięcej, no to powiedzmy jeszcze, że ty władasz językami tego świata, iloma. O, to jest ciężka liczba do określenia, ale tak samo sobie powiem, że dogadam się w jakichś 6. No dobra, to poproszę teraz jedno zdanie, Amanda, które wybierz ze wszystkich zdań tego świata i ty w tych 6 językach nam je zaprezentujesz. No właśnie, co to będzie? Ojrzeć, jak się czujesz? Jak się czujesz, dobra? Jak się czujesz? Po angielsku how are you? Jasne. Po włosku come stai? Po hiszpańsku como estas? Po francusku ça va? Tak się zwykle mówi. Po niemiecku wie geht's? I po rumuńsku czy mai fać? Słuchaj, obłęd. Nie nadążam za panem, proszę pana. Niemniej jednak, co jest fascynującego w nauce języków obcych? Uwielbiam tą progresję, w której zaczynam... Co to znaczy, poczekaj, jesteś w zagadkowej niedzieli. Progresja, czyli? Czyli właśnie, że zaczynam i nie znam nic z tego języka. Uczę się pierwszych słów, dzień dobry, dziękuję, do widzenia. I z czasem zaczynam rozumieć słowa, sklejać zdania i zaczynam rozumieć, co inni do mnie mówią. I później nie obejrzę się, a już te słowa wychodzą same ze mnie, nie muszę nad nimi myśleć i oglądam na przykład filmy w zagranicznych językach, które brzmią lepiej w oryginale. A to prawda. Co byś powiedział naszym zagadkowym słuchaczom, którzy teraz tak słuchają, mówią, ściemnia. Mi to w ogóle się nie chce tej książki otworzyć. Ja też byłam taką uczennicą. Niespecjalnie łatwo przychodziła mi nauka języków obcych. Nadrabiałam trochę ambicją. Natomiast co powiesz tym ludziom, którym po prostu nie chce się otworzyć tej książki? Że języka obcego możemy się uczyć nie tylko z książki. Wszystkie internety, media społecznościowe, tam jest naprawdę dużo sposobów, dużo na przykład filmików, które w zabawny sposób uczą angielskiego, że to może być też rozrywka i samo na przykład słuchanie piosenek czy oglądanie seriali, to już zostaje nam coś w tej głowie i zawsze polepszamy ten język. A to prawda. I to jest taka mrówcza robota, nie? Minutka do minutki. Bartku, wiem, że kochasz podróże, a gdybyś tak mógł, maturzysto drogi, znaleźć się w wymarzonym miejscu, to które ze wszystkich miejsc tego świata, wiesz, nie masz ograniczeń. Masz całą walizkę kasy, masz dużo czasu, nie masz matury pojutrze. Po prostu możesz wybrać się, dokąd tylko sobie chcesz. Co by to było za miejsce? Wydaje mi się, że odnalazłbym się w jakimś małym włoskim miasteczku na szczycie góry, ale niedaleko morza, w restauracji na rynku przy pysznym makaronie. O, wow! Aż zapachniało. Wiem, że pracowałeś na lotnisku Chopina w Warszawie i wiem, że praca jest dla ciebie ważna, bo ona rzeczywiście człowieka kształtuje. Czego się tam nauczyłeś? Na lotnisku bardzo doceniałem kontakt z ludźmi z całego świata. Ja miałem im pomagać, miałem im pomóc zdążyć na następny samolot i musiałem się z nimi dogadać, musiałem ich zrozumieć, to czego potrzebują i otworzyło mi to bardzo oczy na wszystkie sytuacje, które mogą mieć miejsce i to, jak ludzie mogą się czuć. No to obserwatorem niezłym też jesteś. Bartłomieju Nowaku, powiedz nam, którą ty szkołę skończyłeś? Technikum imienia Piotra Wysockiego, numer 11 w Warszawie. Wiesz, oni są z ciebie tak dumni, że ho, ho, ho. A ty dla nas dzisiaj jesteś przedstawicielem wszystkich maturzystów w naszym kraju. I słuchajcie, kochani. O, Amanda się zgłasza. Mam pytanie. Proszę. Czy ty się w ogóle jakoś specjalnie przygotowujesz do matury, czy tak jakoś tak po prostu nie? Spróbuj powiedzieć nie. Nie no, ja stwierdziłem, że muszę się przygotować zwłaszcza do matury z polskiego. Powtórzyć lektury, które już dawno zapomniałem i opracować pytania na maturę ustną. Mniej do matematyki, ale też no, muszę coś powtórzyć przynajmniej przed samą maturą. A masz pomysł na studia? Myślałem o gospodarce przestrzennej. To jest planowanie. Cokolwiek to znaczy. Planowanie przestrzeni na przykład takich miejskich, że projektowanie parków, skwerów, budynków, takie różne rzeczy. O, to ja mam nadzieję, że niedługo zaprosimy cię jako eksperta do naszej zagadkowej opowieści. Kochani, za wszystkich maturzystów trzymamy mocno kciuki. A czy nasz już zagadkowy maturzysta zechce z nami zostać i rozwiązać zagadkę? Bardzo chętnie. Rety, co ja powiedziałam. To będzie teraz naprawdę trudne. Bo wiesz, ja tu jestem od mylenia tropów, nie? Trochę łatwiej mi idzie z młodszymi uczestnikami. Zobaczymy, jak pójdzie z tobą. Zatem podpowiedź numer... 1. Ona, czyli bohaterka naszej zagadki, istniała już na tym świecie jakieś 5000 lat temu. Znana była na przykład w starożytnej Mezopotamii. No i co? Może bogini jakaś, nie wiem. Ale odważnie. No wiesz, to po takiej jednej odpowiedzi to naprawdę. Wyprodukowanie jednej tony bohaterek naszej zagadki wymaga zużycia, tu się chyba zdradzę, 800 kilogramów piasku. Wyprodukowanie 800 bogini. Jedna bogini piasku. Jedna bohaterka naszej zagadki może być użyta wiele, naprawdę wiele razy. Dobrze mi idzie? Tak. No widzę, że super ładnie. A kiedy już swoje odsłuży, wtedy rozkłada się. Wiecie jak długo? Całe 4000 lat. Ile? No 4000 lat. Liczyć też za bardzo nie umiem, ale tak napisali. Wierzę im. Wasi rodzice z ogromnym smakiem pijali z niej na przykład lemoniadę. Ale dobra! Z bogini? Dawno, dawno temu ludzie pisali listy. Zwijali je w rulonik i wkładali do środka. O, bohaterki naszej zagadki, a potem sami słyszeliście, było chlup. Wrzucali ją do morza. O nie. Albo oceanu. A zdarzyło się i tak, że taki list znaleziono 132 lata po tym, jak został wyrzucony z pewnego niemieckiego okrętu. Chyba wiem. Tak? Chyba. Amanda stawia na? Ja stawiam na takie szklane butelki, takie z takim... Jak to powiedzieć? To są takie szklane butelki, do których się wkładało kiedyś listy i zakręcało takim korbkiem. Dobra, pan Bartłomiej stawia na... Mi się wydaje, że to też może być butelka. Lemoniadę można z butelki wypić. No właśnie. Pani Krystyna Sienkiewicz coś powie? Plastikowa albo szklana. Dziś przeważnie kapsylowana. A to już tak jest, że jak pani Krystyna się odezwie albo inna osoba... która zadaje zagadkę, to wiadomo, chyba wiadomo, nie? Okay. Ciekawa jestem, na co stawiają nasi zagadkowi słuchacze. Numeru telefonu to pan nie zna do naszego studia, prawda? Oj, nie znam. A pani Amanda 27 trójek. A my tymczasem przemycimy piosenkę dla ciebie, Bartku, maturzysto, i dla wszystkich wspaniałych maturzystów w naszym pięknym kraju. Specjalnie dla was, pani Szymborska i pani Sanach. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno. razem odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, zdumieni, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jakie krople czystej wody. Uśmiechnięci, zdumieni, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jakie krople czystej wody. Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Plastikowa albo szklana, dziś przeważnie kapsylowana. Sanach zaśpiewała, że róża przez otwarte wpadła okno, a dzwonią do nas Sasanka i Lilia. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry. No witamy was serdecznie, dziewczyny. Słyszałam, że jesteście w podróży. Tak. Skąd dokąd, bardzo proszę powiedzieć? Do Biesza do Teatru Wielkiego. Tak, do Warszawy? Słuchajcie, a czy wy... W Warszawie już jesteśmy. No to słuchajcie, no to wpadajcie na Myśliwiecką. Wiecie, gdzie ta Myśliwiecka jest? O. Ja nie wiem. A no byłam już tam. A ja mówię serio, jak macie ochotę, to do godziny 10 jesteśmy, bo kolegom potem już tego nie zrobię. Nie zaproszę was do innej audycji. Ale jak macie ochotę wpaść, powiedzieć cześć, to my tutaj dla was jesteśmy. Do Teatru Wielkiego jedziecie. Czy to jeszcze grają Pinokia? No, my na Pinokiu byłyśmy, chyba jeszcze grają. Nie mam bladego pojęcia. A dziewczyny, a jedziecie na jaki spektakl? No, nie na spektakl, tylko na moje treningi. Ach, przepraszam, to o tym nie pisali w gazetach. A jakie to są treningi? No, po prostu balet trenuję. A po prostu, tak jakby wiesz, każdy człowiek w tym kraju balet trenował. Słuchaj, to jest fantastyczna historia. A ja zupełnie zapomniałam, jesteście tak ciekawe, że my w pewnej sprawie tutaj się komunikujemy, prawda? Tak. Czy wy pamiętacie w jakiej? Tak, w sprawie zagadki. No dobrze, i jak ona brzmi? Butelka. Fanfary poproszę. Oj, maturzysta się dołączył, super. Dziewczynki, ja naprawdę was serca zapraszam. Jak nie w tym tygodniu, to w jakimś następnym. Życzę wam wspaniałego treningu i trzymajcie się, nie? Aha. No, a poczekajcie, a może jeszcze powiedzcie mi, do kogo napisałybyście list, który można by wysłać w butelce? No, do kogo? Ja wiem, Wisła przez Białystok niestety nie przepływa, więc nie mogłybyśmy wrzucić butelki, żeby do babci wysłać. No niestety. Ale to jest bardzo miłe. Ale teoretycznie mogłybyśmy wrzucić do Bałtyku, żeby moja mama chrzestna ją odebrała. A no to bo też byłaby. Bo jest Grekiem, tyle, że mieszka w Stanach Zjednoczonych. To też byłaby wielka radość. Teoretycznie, jak się bardzo w to wierzy, to i praktycznie może się przydarzyć. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się. Takiej energii wam życzę, wiecie, nie tylko dzisiaj, ale ho, ho, ho. Przez długie miesiące i lata. Do usłyszenia. Do widzenia. No i do widzenia. Amando, do kogo napisałabyś taki list, który można byłoby, wiesz, tam wrzucić do tej butelki i wysłać w świat? Ja bym napisała... No bo generalnie jakbym napisałabym do babci, I napisałabym do dziadka, bo jakby dostał to dziadek, to by dostała cała moja rodzina, bo no prawie cała moja rodzina ze strony taty, bo generalnie oni wszyscy mieszkają w tym samym mieście, więc jakby teoretycznie by dojechało w wielu miejsc. Ale z babci też bym chciała napisać i chciałabym tak ogólnie do rodziny. Wiecie, bo wy tak rzadko te listy piszecie. Mam nadzieję, że dużo częściej czytacie książki. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A ja czytam, no tak, czytam też, ale ja trzymam w mojej lewej ręce od serca książkę, myślę, że poetki, bo co prawda mówi, że jest pisarką, ale ona w taki poetycki sposób pisze, to znaczy taki, że zatrzymujecie się przy tych słowach, chcecie tych słów więcej i one robią z wami coś takiego, że się pomalutku, mimowolnie uśmiechacie. Co to znaczy mimowolnie? Mimowolnie, czyli tak jakby... Że nawet tego nie odczuwasz, tylko tak sam to się jakoś dzieje. Samo się robi, nie? No sami posłuchajcie. Opowieści świata Zorzy. Już jest dobrze, co? Strażniczka Perły. Karolina Lewestam to napisała, ale fenomenalnie zilustrował naprawdę przepięknie pan Mariusz Andryszczyk. Książka jest gruba. Ma bardzo dużo pięknych słów i zdań, a ja wam przeczytam tylko taki fragmencik. W mroźnym świecie zorzy i dwóch księżyców, gdzie ludzie i zwierzęta mówią jednym głosem, znów dzieje się coś złego. Tajemnicze białe ptaki atakują mieszkańców Tattle Hill, a ich ofiary zapadają w dziwną śpiączkę. Żeby zdobyć antidotum, Kutik odbędzie długą podróż aż do Araline, słynnego miasta wróżbitów. No i co? Dobrze jest? Bardzo. Bardzo. Bardzo pięknie. I ta książka też tak wycisza i tak skłania do myślenia. Myślę, że to ważna funkcja książki. No teraz będzie drugi biegun, czyli czat i takie tempo i szaleństwo i dzieje się. Tajemnica dinozaura. Oj, wy lubicie to biuro detektywistyczne. Lassego i Mai, Martin Widmak, Helena Willis. No to mistrzowski duet. Kupujemy, bierzemy nasze. Książka o górach, Roba Maciąga, którego serdecznie pozdrawiam. No zobaczcie sami, jakie to cudo. Piękne, wielkoformatowe, przecudownie wydane. Tutaj, jeśli ktoś kocha góry, to dowie się o tych górach naprawdę bardzo, bardzo dużo z różnych perspektyw. Nie ma znaczenia, czy jesteś dziewczyną, chłopakiem, dzieckiem, czy dorosłym. Wszyscy ludzie gór są dla siebie przyjaciółmi i mówią sobie po imieniu. Czy ty wiesz, że 1/4 całego lądu na Ziemi to góry? Wyobraź sobie, że 100 tysięcy szczytów wciąż nie ma nazwy. Nikt na nich nie był. Bartku, Amando, świat należy do was. Książka o górach też. I ostatnia propozycja to od osoby, którą spotkałam w takim przepięknym miejscu, cudownym miejscu. Księgarnia z bajki to miejsce się nazywa. Ma swoją wróżkę, panią dyrektor, która jest absolutnie odlotowa i wspaniała. Pozdrawiam ją serdecznie. To miejsce jest w Poznaniu, w samym sercu Poznania. I tam spotkałam Aleksandrę Sturską-Musiał. Niezwykle skromną, wspaniałą osobę, która wręczyła mi swoją książkę W rytmie serca. I pomyślałam, że to jest ważna książka, bo opowiada o dzieciach, które uwierzyły w siebie. Na przykład Pasją Tereski, dziewczynki z zespołem Downa, jest taniec. I choć nie ma takiego poczucia rytmu jak koleżanki, to ma coś, co czyni ją wspaniałą tancerką. Wysoko wrażliwy Wojtek często widzi więcej niż jego koledzy. Malwina ma chore serce i musi rezygnować z wielu rzeczy, które cieszą jej rówieśników. Ale jednak znajduje się dla niej rola, w której czuje się pełnoprawną częścią zespołu. Marcin jest bardzo nieśmiały, ale doskonale rozumie psy i to pomaga mu uwierzyć w siebie. Już za chwilę w naszym studiu pojawi się ktoś, kto bardzo uwierzył w siebie, uwierzył w swoje marzenia i spełnia je konsekwentnie każdego dnia, każdego miesiąca, tygodnia i roku. Ja mam zaszczyt obserwować drogę tej osoby i za każdym razem, kiedy odwiedza Zagadkowe Studio, to bardzo się cieszę. No to niech zabrzmi muzyka, którą ta osoba nosi w sercu i kocha. Tikelele ntokas Uthaka zile kuloli zwelicha Noba wanelanga Kukholo kucinga yokwahlukile yo Yaya Muba isi kala no fawanela abunzi muzenzo qinileyo yawe ebunandi nindi zitolandi langa zale inguqo ebunzi meni No to lecimy. A kto zabiera nas w tę egzotyczną podróż? Oczywiście ona. Od dawna z naszym zagadkowym światem zaprzyjaźniona, że tak do rymu powiem, Afrykanka Anna Olejkowus. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, czyli Jumbo, gdybym chciała was powitać w języku Swahili. Z Afryki, oczywiście. Ależ się tutaj znaleźli poligloci. Wspaniale. Aniu, dokąd nas zabierasz? To zależy od waszych marzeń i od tego, gdzie byście chcieli, ale tak sobie pomyślałam, że może bym chciała dzisiaj was zabrać w takie miejsce, które ja bardzo, bardzo kocham, czyli na pustynię. A kiedy zakochałaś się i w pustyni, i w Afryce? No bo wiesz, ta miłość powoduje, że ty ciągle nam śmigasz z tej Polski i te samoloty krążą non-stop, żeby Anię... No, zawieźć to miejsce, ale które kocha. Uwaga, uwaga. Pierwszy raz do Afryki popłynęłam statkiem. Miałam wtedy 7 lat do Nigerii. Płynęło się 1,5 miesiąca. Nikt się wtedy bardzo nie spieszył. I chyba trochę serca wtedy tam właśnie zostawiłam. A na pustyni? Na pustyni myślę, że zakochałam się od pierwszego momentu, kiedy tam trafiłam. Od pierwszego momentu, kiedy zobaczyłam wydmę. O, które są tak pięknym miejscem. A może... To jest tak, że ta pustynia zawsze była w moim sercu, bo ja jako młoda dziewczynka zaczytywałam się w Małym Księciu i zawsze chciałam spotkać Fenka. I wiecie co? Te skubańce wcale nie chcą przyjść na spotkanie, jak się jest na pustyni. Nie spotkałaś Fenka? Nie. Nigdy? Nigdy. Ten lis, wiecie, pamiętacie, z wielkimi uszami, który tak. Mówi, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, trzeba patrzeć sercem, jak po prostu jakiś taki mędrzec pustynny. No to nie, ale może dlatego, że tak naprawdę to są stworzenia bardzo skryte i które często nocą wychodzą, a nocą to się człowiek nie włóczy po tej pustyni, tylko siedzi sobie w namiocie albo patrzy w gwiazdy. A to prawda, że to najważniejsze jest niewidoczne dla oczu? Myślę, że tak. Bo pomyślcie sobie, jak coś jest takie naprawdę, naprawdę ważne, to na sam koniec okazuje się, że to są na przykład uczucia, na przykład miłość. No jak miłość zobaczyć? Nie da się, chociaż można narysować serduszko. Widziałaś różne pustynie tego świata? A którą pustynię nosisz w sercu? Wiecie co, serce to jest coś takiego dziwnego, że im więcej się kocha, tym więcej rzeczy tam się mieści w tym serduchu. Kiedyś bym powiedziała, że Sahara jest najpiękniejszą pustynią, którą kocham najbardziej, ale potem dotarłam na pustynię Namib i odkryłam, że kocham też tą pustynię Namib z takimi pomarańczowymi wydmami. A potem dotarłam na pustynię Kalahari, która jest strasznie kapryśna i wymagająca i bardzo mnie tam przeczołgała w trudnych warunkach i okazało się, że Kalahari też można kochać, tylko to jest trudniejsze, bo ona nie jest taka taka spektakularnie piękna, jak pustynia Namib, gdzie są przepiękne wydmy i na tych wydmach stoją sobie oryksy. Myślę, że każde miejsce można kochać. Dobrze, zamykamy oczy. Jesteśmy z tobą w Namibii. Mhm. Przed nami pustynia Namib i te oryksy, które jeszcze nie wiemy, o co chodzi. Taka antylopa, wyobraźcie sobie taką sarnę, tylko że ma szare bardziej futro z czarną kreską z boku i zupełnie proste, pojedynczo proste rogi. Uwaga, i dziewczyny oryksy, i chłopaki oryksy mają rogi i czasami wchodzą na górę takiej wydmy po to, żeby się ochłodzić, bo tam wtedy jest taki lekki przewiew, a wiecie, na tej pustyni to potrafi być potwornie gorąco. Nie idziemy boso z dwóch powodów. Po pierwsze, bo nie wiadomo, kto tam będzie pod piaskiem, może tam się schował jakiś skorpion, a po drugie, ten piasek, kiedy świeci słońce, jest tak gorący, ale tak gorący, że poparzyłby nam stópki, więc idziemy w jakichś sandałkach. Czy wy słyszeliście? Nie wiadomo, kto tam jest pod spodem. Trochę się przestraszyłam, ale to jest szacunek do tego całego ożywionego i nieożywionego, myślę, również świata przyrody, bo to jest część, nie? Tego kosmosu wszechświata, nas wszystkich, można by tak powiedzieć, ale Aniu, stoimy u progu pustyni. Ona nas zaprasza. Jak ona wygląda? Ta namibijska, ta piękna, ta mieniąca się. W ogóle muszę wam powiedzieć, że pustynie są strasznie różne. Kamieniste, żwirowe, z takim pustym krajobrazem po horyzont, stąd zresztą nazwa pustynia. Ale pustynia Namib w dolinie Sassaflay, tej najpiękniejszej, to są właśnie wydmy. Wyobraźcie sobie najwyższy budynek w waszej okolicy. W przypadku Warszawy to będzie Warso i Pałac Kultury. I wyobraźcie sobie, że to jest zasypane piachem, że te wydmy są wyższe niż najwyższe budynki. I mają taki drobniuteńki piasek i teraz uwaga, niespodzianka. Z tego piasku nie da się zrobić babki piaskowej. Nawet jednej, ponieważ ten piasek się przesypuje. On jest taki drobniutki jak mąka. Jak polejecie wodę, to ta woda będzie w niego wsiąkać, ale on się nie będzie kleić, tak jak nasz piasek nad morzem na przykład. Jest A kolory? Od pastelowo-żółtych przez pomarańczowe aż do prawie takich czerwonych o zachodzie słońca. Bardzo intensywne. I kiedy słońce jest tak bardzo, bardzo nisko, te wydmy rzucają cienie. I to, co jest w cieniu, jest całe czarne, a to, co jest w słońcu, jest takie pomarańczowo-czerwone. I wygląda to niesamowicie pięknie, zwłaszcza kiedy człowiek sobie pomyśli, że jakieś 2-3 miliony lat temu to też tak wyglądało. Tak, my jesteśmy na chwilę i o tych wydmach, i o oryksach, i o różnych zwierzętach. Ania napisała książkę dla waszych rodziców, dla waszych dziadków, wujków, cioć. Zwierzęta Afryki. Anna Olejkobus, przewodnik na safari. Kenia, Tanzania, Uganda, RPA, Botswana, Namibia. Jest, ale uwaga, tam o wszystkich zwierzętach napisałam poza stereotypem. Pokazać, jak niesamowite są te zwierzęta. I nawet ten skorpion, którego tutaj wywołałam przed chwilą, to jest opisane przez historię Romeo i Julii. Znaczy potem się okazało, że to był jednak dwóch Romeo i to nie była tam Julia. Nie bywa. O, wiecie, życie jest pełne niespodzianek, ale chciałam pokazać te zwierzaki tak, żeby ludzie, którzy o nich czytają, chociaż trochę się w nich zakochali. Nawet jeśli nie kochacie pająków, one też są niesamowite. I wszystkie zwierzęta są niesamowite. A stereotypy to takie utarte sposoby myślenia, że tak jest i koniec, nie ma dyskusji. Dyskusja zawsze jest. Amanda się zgłasza, jak ja w szkole. Ja mam pytanie, no bo pani mieszka w jakichś namiotach, tak? Jak jestem na wyprawie, tak. Byłam wczoraj u Ani w Polsce, nie mieszka w namiocie. No to się domyślam. Ale jak na przykład pani jest na jakiejś pustyni, to mieszka pani w namiocie. To ja wam jeszcze... Co tam się jakby je i co tam się jakby... No, je się to, co przywieziemy samochodem, na przykład sałatka z warzyw, tylko trzeba je dobrze schować, żeby słońce ich nie wysuszyło. A jak mieszka się w namiocie, to jest po prostu cudownie. A jeszcze cudownie jest, kiedy mieszka się poza namiotem. Czyli do namiotu wkładamy jakąś torbę z rzeczami, torbę ze sprzętem fotograficznym, wyjmujemy materac, kładziemy go na piasku i zasypiamy pod milionem gwiazd. I to jest to, co... A pani się nie boi? Że jakiś skorpion przyjdzie w nocy i panią zje? Nie, skorpion nie zje. Skorpion może urządzić. Na urządzenia skorpionów mam pompkę do wysysania jadu, a poza tym świecę wieczorem latarką UV. Skorpiony świecą w świetle UV i sprawdzam, czy akurat nie ma żadnego skorpiona w okolicy. Rozumiesz, konkretne zachowanie. Znaczy tak, wiecie co, bo to jest tak, że niebezpieczne jest wtedy, kiedy nie wiemy, co może się zdarzyć i kiedy nie wiemy, jak ten świat przyrody wygląda dookoła nas. A naprawdę w wielu miejscach, jeżeli możemy przewidzieć zachowania zwierząt, a to się daje czasem zrobić, to nie jest wcale aż tak niebezpiecznie. No i w nagrodę za tę piękną opowieść zabrzmi twoja, Aniu, ukochana piosenka. Ja tak nie potrafię. Potraficie też? Wszystko jest kwestią treningu. Amanda, Bartek, też nie? Nie. No co ty? Ania, potrafisz tak? Nie, ale umiem tak. To nie jest to samo, wiesz? Nie, bo to jest odgłos hieny, a tamto były ptaki. No dobrze, ale co jak się nie umie ptaka, też robi hieny. Co to za odgłosy? To byli ludzie San, czyli Bushmeni, czyli ludzie z południa Afryki, właśnie z Kalahari, którzy potrafią naśladować różne stworzenia. I mówią cudownym językiem, językiem kliknięć, czyli takie, wiecie, dźwięki w ich języku są takie... A czy to prawda, że oni potrafią mówić na wdechu? Czy to jest ten język maskany? Ja tak, tak. To jest... Nie, no to w ogóle jest szalenie trudne. Ja się nigdy tego akurat nie nauczyłam. W sąsiednim języku Damara umiem powiedzieć muri abas, co znaczy czarny nosorożec. Dobrze, to spróbujmy powiedzieć czarny nosorożec na wdechu. Pani Madużysto Bartku. O matko, a jak ja to zrobię? No nie wiem, właśnie patrzę z zainteresowaniem. Czarny nosorożec. No nie da się, nie da się. Da się! Nie ma takiego słowa w ogóle, że się nie da. Nie ma. Ktoś się pomylił. Wszystko się da. Nosorożec. Jak? Czarny nosorożec. Oddechnęłaś raz. No dobra, niech będzie. Ania potrafi. Niemniej jednak jest to bardzo skomplikowane i dzieci... tę umiejętność... O! To chyba nie czarny nosorożec, ale nosorożec na pewno chyba powiedział, dobrze wam idzie. A odnośnie nosorożca, to też zaraz będzie opowieść, ale wróćmy do ludu San. Czy to prawda, że Bushmeni to jest najstarszy lud tego świata? Tak powiadają, że ich DNA faktycznie jest uważane za najstarsze. Nie pytajcie mnie, w jaki sposób naukowcy do tego doszli. Natomiast są to ludzie... chyba najbardziej ekologiczni na naszej planecie, tak? My tu mówiliście o butelce, my tu się męczymy, jak tu zrobić zero waste, czyli żeby być bezodpadowymi, a oni po prostu, żyjąc od wieków na pustyni Kalahari, wykorzystywali to, co mieli dookoła i to, co było już niepotrzebne, wracało do natury, bo było zrobione ze skóry, z drewna, ze skorupek strusich jaj. I tak naprawdę oni mają wręcz legendarną znajomość tego buszu. Wyobraźcie sobie, że oni znają zastosowanie 200 roślin, więc jak kogoś boli głowa, czy ząb, czy brzuch, czy ktoś ma jakąś ranę, to nie potrzebowali apteki, bo wystarczyło, że poszli do buszu, brali korzenie, liście, gałęzie, wiedzieli, jak to przygotować. Poza tym są cudownymi ludźmi, niesamowicie pogodnymi, bardzo takimi optymistycznie nastawionymi do życia. I wiecie co, to była tak naprawdę pierwsza demokracja chyba na świecie. Demokracja, czyli że wszyscy wspólnie podejmują decyzje, bo u nich nigdy nie było to, co funkcjonowało u nas w Polsce czy w Europie, że był król i dwór i ktoś stał wyżej nad kimś. Nie, oni byli wspólnotą, byli wszyscy razem. Jest nawet taka opowieść o tym, jak to przyjechali kiedyś badacze na Kalahari i spotkali właśnie grupę buszmenów i poprosili, żeby dzieci buszmenów zrobiły wyścig, żeby sprawdzić, kto będzie najszybszy. I te dzieci wzięły się za rękę i pobiegły razem, ponieważ po co być najszybszym, kiedy ale możemy piękne. Biec razem. Ale piękne, ale wiecie, to naprawdę trzeba mieć ogromne serce, ogromną świadomość, ogromną mądrość, żeby nie stosować tego modelu hierarchii, że zawsze ktoś jest wyżej ponad nami, bo to najczęściej nie prowadzi do niczego dobrego, ale wiele osób, wiele społeczności na tym świecie nie jest na takim poziomie, żeby potrafiła decydować demokratycznie, czyli razem. Może to jest kierunek przyszłości dla nas? Bardzo mi się to podoba. Myślę, że w ogóle cudowną filozofią z południa Afryki jest Ubuntu. Ubuntu to takie słowo, które na przykład osoby związane z informatyką kojarzą z takim systemem łączącym różne rzeczy, ponieważ Ubuntu oznacza dosłownie jestem, ponieważ jesteśmy. Czyli, że nikt z nas nie jest samotny, nikt z nas nie może przetrwać w odosobnieniu od innych. Wszyscy działamy wspólnie, wszyscy od siebie zależymy i wszyscy musimy tak działać, żeby innym osobom było z nami dobrze i żebyśmy my jakoś byli w stanie być w dobrej łączności z innymi. Jakie to jest proste. Ubuntu. Ja jestem, bo ty jesteś. Jeszcze Amanda jest. Pytanie. Jeszcze miałam pytanie, co oni noszą? Oczywiście dzisiaj noszą takie same stroje jak ty i ja i gdybyśmy się spotkali z nimi, to pewnie wyglądaliby tak dokładnie, mieliby, nie wiem, dżinsy albo t-shirty, albo jakieś sukienki. Skąd oni to jakby... Ze sklepu, bo w Afryce są... Tak, sklepy. W Afryce... Tak, a to teraz szybciutki ten kurs... W Afryce są drogi, supermarkety, sklepy, wieżowce, windy, to wszystko... Wyjdźcie tutaj gdzieś przed dom, to wszystko jest też w Afryce. Ale w dawnych czasach nosili ubrania, które sami robili z wyprawianych skór, czyli trzeba było polować zwierzę, potem... No dokładnie tak jak Słowianie te tysiąc ileś tam lat temu, może 2000. W każdym razie tak, to szybciutko może, bo ja tak często opowiadam wam o tej Afryce takiej właśnie prawie że bajkowej, ale poza takimi właśnie i wioskami kulturowymi i ludźmi, którzy żyją w tradycyjnym stylu, bo nadal oczywiście są też ludzie, którzy żyją w tradycyjnym stylu i oni wcale nie chcą żyć tak jak my i chodzić do pracy od 8 do 9, mają swoje zajęcia, na przykład krowy, którymi się muszą zajmować, ale tak, w Afryce są normalne, słuchajcie, sklepy, płaci się telefonami albo kartami kredytowymi, są samochody, taksówki, naprawdę. To jest wszystko to samo, co u nas. Tylko jeszcze czasem są parki narodowe z dzikimi zwierzętami. To ja tylko poproszę teraz, żeby buszmeni zaśpiewali fragmencik piosenki, jaką śpiewają każdego dnia swoim buszmeńskim dzieciom. Kamaku, kui, kui, kamaku, o, kamaku, lekete, kamaku, kundo, kamaku, kui, kui, kamaku, landa, kamaku, dangale, kamaku. No właśnie, na przykład usypiając na dobranoc, na dzień ale dobry. Też często to są takie pieśni, których się uczy, tak? Żyrafa jest dużym zwierzęciem, kiedy żyrafa wędruje, przemierza sawannę, a my wędrujemy za nią. A teraz poprosimy pana, który zaśpiewa w języku Doluo, dobrze mówię? A takiego nie ma? Jest, jest tak, taki, dobrze? Tak, tak. To w takim razie, proszę pana... A no właśnie, i o czym Znaczy na razie to był tylko wstęp. Ajup w języku ludu Luo śpiewał aje, co jest tylko takim zaśpiewem, a za chwilę zaśpiewa Uma Buinja Kodbiro Keluru Duketala, co znaczy, no właśnie, i teraz możemy zrobić albo tłumaczenie poetyckie, albo wierne i dosłowne. Najpierw poetyckie. Dobrze. Najpierw poetyckie, ono by było takie. Matko, ukryj to, co jest cenne, bo nadciąga trudny moment, trudne czasy, trudne chwile. A więc ukryj to, co jest cenne. A dosłownie, gdyby to przetłumaczyć, to on śpiewa, matko, nadciąga deszcz, zagoń bydło do domu. Ponieważ Luo są pasterzami, podobnie jak Masajowie i Samburu, i bydło, krowy są dla nich bardzo, bardzo ważne do przetrwania. Jeżeli nadciąga burza, to trzeba schować te krowy, żeby im się nic nie stało. Czyli innymi słowy, gdyby przełożyć to na nasze wartości, jeżeli nadciąga coś trudnego, coś ciężkiego, schrońmy się może w ramionach tych, którzy nas kochają, którzy nas ochronią, a może ochrońmy to, co jest dla nas ważne. To jeszcze tylko dodam, że lud Luo, który mieszka w zachodniej Kenii, z tego ludu pochodzi Barack Obama. Może słyszeliście, taki pan, który był prezydentem w Stanach Zjednoczonych. Zagadkowi słuchacze na pewno słyszeli. Wyobraźcie sobie, że Ania nam teraz śmignie. Będzie Maroko, będzie Uganda, będzie Tanzania, będzie Afryka Południowa, czyli Namibia, Victoria Falls. Wrócę trochę do mojego drugiego domu. Tak, ja mam takie poczucie od dawna, że ten dom może stać się twoim pierwszym domem, wcześniej niż później. Ale tak na dobre wrócisz do nas w grudniu, dopiero w grudniu. Afryka cię przyzywa. To spojrzenie w oczy nosorożcowi też cię przyzywa, bo przeżyłaś takie ostatnio, prawda? Tak, bo Kasia, zdradzę wam teraz sekret. Kasia mnie spytała, jakie masz takie wspomnienia, które są zachwytem i takich pięknych chwil, zachodów słońca i spotkań z ludźmi. W ogóle takich przeżyć mam bardzo dużo i może właśnie za to też kocham Afrykę. Ale jedno spotkanie było faktycznie niesamowite. Spałam, a właściwie leżałam sobie na wysokości oczka wodnego, czyli takiego miejsca, gdzie przechodzą zwierzęta. Uprzedzam swoje pytania Amando. Nie było to niebezpieczne, bo było to w takiej specjalnej czatowni odgrodzonej szybami. Co prawda słonie wcześniej przyszły i strasznie zachlapały te szyby, ale dobra, i tak było między tymi plamami błota coś widać. I to już była noc, już było ciemno. Ja sobie postanowiłam, że całą noc spędzę w tej czatowni, zobaczę, kto tutaj przyjdzie. I leżałam, słuchajcie, z zamkniętymi oczami, wsłuchana w te odgłosy przez szyby, mimo wszystko coś tam dochodziło. I nagle, wiedziona impulsem, czyli w ogóle nie wiadomo skąd i dlaczego, po prostu siadłam, otworzyłam oczy i zobaczyłam dosłownie 3 metry od siebie ogromnego nosorożca, który przyszedł napić się. On chyba mnie nie widział, ponieważ była szyba, on był oświetlony lampą, więc pewnie on się odbijał w tej szybie, ale ja miałam wrażenie, że on na mnie patrzy, tak jak patrzył w sam środek mojej duszy. I to było takie niesamowite doświadczenie. I jestem za to Afryce wdzięczna. Bardzo dziękujemy za te piękne opowieści. Ja zaproszę was przy okazji do kolejnej opowieści na biegowaty koncert, który odbędzie się 11 maja. Tam też będzie troszkę Afryki, a na pewno będzie dużo serca, muzyków, orkiestry, no i waszego talentu. Jeszcze bilety są z tego, co wiem. No dziękuję wam za tę poetycką, przepiękną afrykańską opowieść. Aniu, Anna Olejkobus, Afrykanka, była razem z nami. Dzięki wielkie. Dziękuję wam. Dzięki maturzysto, trzymamy kciuki. Bartłomiej Nowak za był wszystkich z nami. Maturzystów. I za słuchajcie, wszystkich. Dobra wiadomość, będziecie się uczyć całe życie, ale potem już tych rzeczy, które lubicie. Amando, dzięki. Agnieszka Łukasiewicz, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy Ubuntu. Ubuntu. Ja jestem, bo ty jesteś. Tak do jest. Usłyszenia. Audycja w Radiowej Trójce dobiega końca, ale nadal możesz słuchać programów w Polskim Radiu Dzieciom. Codziennie od godziny 6 rano do 21. Ciekawe audycje, słuchowiska i muzyka dla najmłodszych. Wystarczy włączyć odbiornik cyfrowy DAB+ lub wejść na stronę polskieradiodziecom.pl. Nadajemy na dziecięcej fali. Zapraszamy do reklamy. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki.